بسم الله الرحمن الرحيم ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين دا سورة النحل دے سوارل سما سپارا دا آیت نمبر 39 یو کم سر اختم نمبر آیات دے دے مشرکانو تا زجر رٹن بیانی دلا مشرکانو تا زجر و رٹن و قسمونا خوری پاک قسمونا چی قیامت پا ورز با منگا نرا پاسو اللہ می ربانو فرمائی چی ورے با نرا پاسی وعدہ دا اللہ بلکل رشتو نیدا وستدی زینا بیان کئی لیبین لهم اللذی دیده پارا چی بیان کی آغا مسائل دادا آغا مخ کی آیت نمبر 36 سرا تعلق دیده دیزه ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا اللہ فرمائی منگا هر امت تا رسول لی گلے دے دسده پارا دلتا ویلی بین لهم اللذی دیده فارا چی بیان کی اغم سیل اختلفون فیه اغچ دی اختلاف کی فاغی کی ولی علم اللذین کفرو او دیده فارا چی معلوم شیا کسانو تا چی پوی شیا کسان کفرو چی کافران دی انہم کانو کاذبین چی بیشک دیدی درو جن انما قولنا اللہ میرا بان فرمائی بیشک وینا زمونگا لشیئن دفار دیوشی اذا اردناو کلچی مونگا ارادا وکم دلتا دادا سوال جواب دے کله چې مونږه اراده وکړو ان نقول له بشک او یو دغه د فرا کن شا فیکون هغه موجود شي یو شي ته وایو چې کن شا فیکون هغه موجود شي کن دا کنایه ده د ارادې د الله رب العزت نه چې الله رب العزت کن امر وکی کن شا فیکون نو دا اخبار دا کن نشو نو آقا موجود شی فیو کن سرا اللہ برمائی دا اردناو کلچ منگ ارادا وکو أن نقول له بشكويو له ددد فرا كن شا فيكون نغ موجود شي غوشي. والذين هاجروا وسغ بشارت ذكر كيد فرا د مهاجرين وشاد الله بدين كي هجرت كليدين. والذين هاجروا في الله آكسان چه هجرت اوکو فلارد اللہ کیم من بعد ما ظلمو یا فی اللہ فبارد اللہ کی دا اللہ دا فارے فالملک فریخو دو فالوطن فریخو دو لدین مراد علماء کرام ذکر کئی هم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ فریق او دا ہجرت وکو. صحابہ کرام حبشو تتلیو پاکی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر سروا یدا حبشو ہجرت مراد مخ کی تفصیل شوی دے سورہ نساء کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاون تلے دے آغین آغا بچے آغا تفصیل سر واقع بیان شویده مخی. والذین هاجروا فی اللہ آکسان چه هجرت اوکو فبارد اللہ کی فبارد دین داللہ کی من بعد ما ظلمو فستغینا چه پدی باندی ظلم وشم فکر کی دا دین کار نکیگی دین نبیانی استا مسلا نبیانیم دا کرین حجرت وکام حجرت وکا اللہ بتالہ خیستز در کی اللہ بتالہ دا خوشحالو زندگی در کی لکا سور نساء آیت نمبر سو کی منگویلیو من یحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغ من کسیرا کثیر وسع الله تعالی ډیر غنیمتونه درکی فراخی به درله درکی. بیا فرمای و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله اجر فالله باندې ثابت شو کمر فراوه هجرت چا کړی دی الله غا خوشاله کړی دی خوشاله ژوند ور کړی دی آخرت یې ور لږه ایسته کړی دی. من بعد ما ظلمو پس هغې نه چې هغې ته تکلیفونه رسېدلي وو لنبوئنهم فی الدنیا نو خامخا ښایسته ځای به ورکو دې ته په دنیا کې حسنه خوشحالي ولأجر الآخرة أكبر او کور دا اجر دا آخرت غټ ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی اخ دی فوی دی فغی باندی. فیر بابا دا ترمیز دا لقینا بونیر تا اجرت کڑے والتی والا دیر عزت اللہ رب العزت ور کڑے ہو اجرت سر علماء هجرت کرده دین نقاطره. الذين صبروا على ربهم يتوكلون هجرت کرده دوکارو نبکولی الذين صبروا آقا سانجی صبره اوکو تکلیفون برداشت کرو عذیتونا دا کفارو دلاسا آقا برداشت کرد وعلى ربهم يتوكلون او بخبل ربان دی بروس وکلام تکلیفونه به برداشت کوي چې کله هجرت کوي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې به توکل او بروسه ساتي. وما ارسلنا من قبلك نه دي لېږلي مخکې ستانه الا رجالا نوحي مگر سړي چې مونږ وحي کړی دا الیهم دیتا هر یو نبی چې راغلی هغه نارینو کې راغلی دی زنانو کې پیغمبر نه دی راغلی. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو تپوس وکئ دا اهل علم نا کچری تاسو نفوی گئی تپوس کول دا تقلید دے دا شرک ندے لکه بغیر دا قیل او قال نا موتا دا امام بخاری رحمه الله محمد ابن اسماعیل رحمه الله دا غا حدیث آغا مونگا منو دا غشانتی سنگا چی دا دا حدیث مونگا منو دا غشان امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دا غا مسائل عقیبان دی هم مونگا عمل کو نو دا شرک نده آغا شرک دی چی تورلا درجه ورکی دا خدای توب درجه ورکی آغی مونتا دا دین وضاحت کرده دی آغی ماو تا تا دا دین تشریح کری دا مثال بیدا واخلو لکا تا پریشن که گرده پا ڈاکترانو باندی یو ڈاکتر دی پا که خوخشی پا آغی باندی خفل اپریشن وکی دا نچی دا نور ڈاکتران نفوهی دل طول پوهی دل و تا پا دغ یو باندی مطمئن وی دی وجی نا تا پا دغ باندی خفل اپریشن وکو دا نورو ڈاکترانو خطب با دا نوی دا غشان علماء کرام دا طول اغا دا انبیاء کرام و وارثان دی بد موایا تقلید کول دا کفر نده دا شرک نده لوی لوی ائمه کرام تیر شوی دی اغی تقلید کرده امام مسلم رحمه الله امام طحاوی رحمه الله دی دا نور علماءو تقلید کرده دی که اجتهادی اصول اغا تا تا معلومی اجتهاد کوله شی اغی خپل اصول دی نو بیا تقلید خیر دی مکوا محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله دا دی سعودی عرب والا اغا وی چه منگا تقلید کو دا امام احمد بن حنبل نحنو علی مذهب احمد بن حنبل مونگا وی داغی تقلید کو نو دی وجنا اغا علماء دی اغی منتد دین اغا تشریح کری دا منتد دین وضاحت کری دی دا نچی اغی لمنگا دا خدای توب در جور کو یو علیم تفسیر بیانی مونگا داغی خبر تا وقت دو داغی نزان پوها کو نغشان علامه ابن تیمیه رحمه الله کتاب کی کتاب لیکل دے منهاج السنه پاری کی رد شیعگانو کڑے دے دا خبر ذکر کڑی دا دویم جلد صفحه نمبر 89 کی سلور مذهب وای دا کوم نراغلی دی جتا سو په اسلام کې سلور مذهب جوړ کړی دی دا اعتراض د شیعگانو او آغا دا غی جواب ذکر کڑے دے مثال سره علماء کرام وضاحت کوي ګورا تکور جوړه انجینیر ته دا وینا وکي چې بای مال سلور کمرې یو کانال زیده یو کیچن دوا مامونا یو دیره دا پکار دا پکی مال جوړه کا انجینیران راولی درې سلور هر یو تدا نقشه پیس کې مال دا پکار دی په دې ځای کې هر یو به کوشش کوي چې زه ښایسته نقشه جوړه کما کمری با غیو شانتی کمرو مقدار همامونو مقدار خسوک با بیو ڈیزائن جوڑی سوک با بابل ڈیزائن جوڑی نور با غیو شانتی دق شانتی ایمه کرام منت دین را رسولی دی دا دین وضاحت کرده دی یو امام دا بل بد ندیوی دی دا راجح و دا مرجوح مسئله کلی دا یو وی داغ ورده بل وی داغ ورده دا نوی چی دا پا غلط دی او دا کفر پتوی نانا پتوی پا یو بل ندی دا گولی نو دا غشان دی دلتا وی فسألو اهل الذکری تتا پوس وکد علم والانام ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نفوی گئی بالبینات والزبر رالی گلی دی آغا صحیفون آغا دلائل واضح لگلی شوی دی لگلی اومنگا پیغمبران رسولان پا دلائل واضح سرا و زبور و پصحیفو سرا و انزلنا الذکرا اومنگا نازل کلی دی و انزلنا الیک الذکرا اومنگا نازل کلی دی تا تا قرآن لتو بینا للناس دیده فرج تا تشریب کئی خلقو تام تا تفسیر بکې خلق تا په حدیث مبارک اون سلام ما نزل الیهم اجر لګری مونګم دی تا ولا انهم يتفکرون او خامخا چې دی سوچ او فکر وکي خامخا چې دی سوچ او فکر وکي دا نه ولا انهم يتفکرون چې دا خلک سوچ وکي هغه سوچ بکې چې ته پاغي باندې الله رب العزت ترسي هغه سوچ او فکر وکا. علماء کرام ذکر کوي د دې زینا د شریعت سلور اصول ثابت دي. ولو حرام انزلنا الیک الذکر اول نمبر مسله قران کې ګوره قران کې تا تخکار شوا بیا مخکې مزه وکانا وقافا عند آیات الله عمر رضی الله تعالی عنہ قران آیات به واورېدو بس مخکې به نور نتلو. قران کې مسله رااله قداغي مقابل کې حدیث راغلی و هر سر راغلی و دا علماء اقوال نور مخکې مزه بس باقی بنی عامل شا. دویم وانزلنا الیک الذکر الله و مونږ تا ته قران را لېږلې دی پدی باندې عامل شا پدی باندې ځان پوه کا پدی باندې عمل کوونکی شام که پدی کې تا ته مسله میلاو نه شوام لتبین للناس. حدیث وګورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک موجود دی هغې نه مسله را وباسم هغه تشریح تفسیر د قرآن دی که چېرې په هغې کې ونه شوم ولعلهم یتفکرون وای خامخا چې تاسو سوچ وکئ د ډیرو فکر و ان العلما ورثت الانبیا علماو په څه باندې اجماع راغلی ده په هغې باندې عمل شه په هغې باندې عمل وکم که چېرې دغم نه شو نو بیا د یو کس فکر هغه قیاس دی هغه اجتهاد دی بس دی بیا لیبین لهم الذی د دپاره چې ته بیان کې دی تا هغه مسایل یختلفون فی چې د اختلاف کوي په هغې کې ولیعلم الذین کفروا دی دپاره چې پوه شي هغه کسان چې هغه کافران دي انهم كانوا كافرين بشكدي كاذبين جديد ودي درجا انما قولنا بشك وين اعظم لشيء يشد فرا اذا اردناه كل شيء من غير ادو وان نقول له بشك هو يودا قد فرا كل شاف يكون لا موجود شيء. والذین هاجروا فی اللہ کسان چی حجرت کڑے دیم فبارد اللہ کی من بعد ما ظلمو پس دغینم چی ظلمون شوید دی سرا لنو بوی اللہم خام خامون بزی ورکو دیتا فی الدنیا حسنا فدنیا کی دخوشالوم ولأجر الآخرة أكبر خامخا أغاجر داخرة دير لويدين وكانوا يعلمون كاشد يفردين الذين صبروا بشكاك آكا سانج صبروكوا على ربهم يتوكلون أفغفل ربان لي بروسا وساتلام وما أرسلنا من قبلكم ندلي غلمون مكستان إلا رجال النوهي مگر سړی چې مونږ وای کړی وا الیهم دیتا فاسالو اهل الذکر نو د تبوس وکاد اهل علمنا ان کنتم لا تعلمون کچره تنفویږي مسلمانان سنیان په دې خپلو کې اختلافي مسایلو کې اړم دي هلته قادیانانو ته مشرت میلاو شو هلته هغه نور بریلیانو تا قسم قسم پر کی دی عقیب و قوم دلا متفق شئی ولی اختلاف چیڑی ولی دنیا نور سرور کی پرتا دا تبلیغ وکی وزی خلق بالمازینا منگزارو تر او باسی خلق دا پلیتینا آقا فاکوالی تر او باسی خلق بسرور کی پروت دی خلق با حرامو کی پرتا دی خلق بسدونو کی پرتا دی خلق بی دین شو قرآن نه خلق لری دی خلق قرآن تراولا ولی دا معمولی مسئله چیڑی غدر آجی ها دا مرجوح مسئله دا اغیر تا موقع ملوی و اغیق پل زان رامخ کی کئی پدی وجبان دی بالبینات والزبر رالی گلی دی منگا رسولان پغدر الوازی و زبر و بصیف و باندی و انزلنا الیک الذکر او منگا رالی گلی دی تاتا قرآن لی تبین للناس دی دفر جیت تشریب کری خلق تام ما نزل الیه ما چی منگا جل کری دی دیتا و لعلهم یتفکرون او خامخا چی دی سوچ و فکر و کیم د نور علی خان امیر سی والد محترم وفات شوه دی ټول ول دعا وړي یا الله رب العزت ته ورته مغفرت نصیب کا یا الله د قبر د عذاب نه وساته یا الله قبر ورته درنا ځانو نه ډکا یا الله ژوند خپلوان رشتہ داران پاد شوه دی الله د صبر تلقین ور نصیب کا د دې عبدالمنان د فلار سم مساله ده الله ته ورله دغه مساله حل کا الله شریح حاجات دی الله فضل باندې سدی الله ته ورتا سانه کا الله دا مسائل لکه فل دی کده دی مر دی الله ته ورلا سان کا الله دې مرګرو کی ناس دې مرګری راغلی دی الله رب العزت عز لکه څه قسم شریح حاجات دی خپل خزانو نه ولا فرکا الله د زړه حاجتونه ولا فرکا الله ستړي راغلی ستا قران ته ناس دی الله الله ضروریات سے شرعی حاجتونه ته ورلا فرکا الله قرضونو نه اخلاص کا الله تکالیف مصیبتونو نه وساتا الله زمونږ درد چې سو کاوري کمزه کیاوري دنیا ګډ ګډ کی کمزه کیاوري الله تعالی درجات بلند کا الله بل یو مرګره دا غی کور کی سغټ واقع راغلی دا ماشوم او پات شوی دا الله دا غم ولا په خوشاله باندې بدل کا الله رب العزت بل یو مرګره دې ماته بار بار رب ته کوي بچی مې نشته الله نیک عمل به عمل صالح اولاد ولا ورکا وصلی الله تعالی علیه خیر زه چې جوخه دا مولانا خان امر سپلار وبات شوی دی